ainult tühjad pilud. Kui küsin ees, ma vaatan ümberringi. Antarad juba kuldses vihus, kuid mina oma päevi ära kingin. Mul jällegi on ainult tühjad pihud, jällegi on ainult tühjad pihud. Mul jällegi on ainult tühjad pihud, jällegi. Last ole õnnelikum, ära andes, ma teesti teli oma salve kandes. Keskpäev on kõrgel, veel pole õhtu, kuid jällegi on ainult tühjad pihud. Mul jällegi on ainult tühjad pihud, jällegi on ainult tühjad pihud. Mul jällegi on ainult tühjad pihud, jällegi. Tühjad pihud, mul jällegi on ainult tühjad pihud.